وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم کمزور نہ بنو اور غم نہ کرو، اور اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم ہی سب سے بلند ہوگے. اس میں بھی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میدان احد میں تمہیں جو زخم لگے ہیں اور تمہارے جو آدمی قتل ہو گئے، اس سے تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، اور تمہیں سست اور کاہل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انجام کار غلبہ تمہیں نصیب ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے دل مضبوط رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور دشمنوں کی پرواہ نہ کرو.